اپنا غم یا شاہ انبیاء دیجئے چشم نم یا حبیب خدا دیجئے اپنا غم یا شاہ انبیاء دیجئے چشم نم یا حبیب خدا دیجئے چاک سینہ شگے دو سارا دیجئے چاک سینہ شگے دو سارا دیجئے قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے اپنا غم یا شاہِ انبیاء دیجئے چشمِ نم یا حبیبِ خدا دیجئے مجھ کو آقا مدینے بولا لیجئے اور مہمان اپنا بنا لیجئے در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے میرا سینہ مدینہ بنا لیجئے اپنا غم یا شاہِ انبیاء دیجئے چشمِ نم یا حبیبِ خدا دیجئے ہے گناہوں کا انبار سلطانِ دینِ کیا میرے پلے میں کچھ بھی نہیں چاک ہو جائے پردہ نامِ راکائی چاک ہو جائے پردہ نامِ راکائی اب خدا سے شاہ بخشوا دیجئے اپنا غم یا شاہِ انبیاء دیجئے چشمِ نم یا حبیبِ خدا دیجئے پھر عرب کی ہنسی وادیاں دیکھنے سبز گنبد کی ہریالی یا دیکھنے روضہِ پاک کی جالیاں دیکھنے روضہِ پاک کی جالیاں دیکھنے اذن بدکار کو مصطفیٰ دیجئے اپنا غم یا شاہِ انبیاء دیجئے چشمِ نم یا حبیبِ خدا دیجئے ہے تمنائے عطار اندھا ہوگی ہو نگاہِ کرم ایش ہنشاہِ دی بس باقی مبارک میں دو گز زمین بس باقی مبارک میں دو گز زمین اس کو بغیر شاہِ کربلا اپنا غم یا شاہ انبیاء یا دیجیے چشمِ نم یا حبیبِ خدا دیجیے رونقِ کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر رونقِ کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر پیشوائے عصیاء پیشوائے عصیاء یا غوثِ اعظم دستگیر رونقِ کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے ہے تیرا وہ دب دبا ہے تیرا وہ دب دبایا غوثِ اعظم دستگیر رونقِ کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر رونقِ کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر اہل محشر دیکھتے ہی حشر میں یوں بول اٹھے اہل محشر رونقِ کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر رونقِ کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر غوثِ اعظم آئیے میری مدد کے واسطے غوثِ اعظم آئیے میری مدد کے واسطے دشمنوں میں ہوں گرا دشمنوں میں ہوں گرایا غوثِ اعظم دستگیر رونقِ کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر رونقِ کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہو کرم میرے دیا ہو کرم میرے دیا یا غوثِ اعظم دستگیر رونقِ کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر رونقِ کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر پیشوائے عصیاء پیشوائے عصیاء غوثِ اعظم دستگیر رونقِ کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. منقول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی فراقی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے. اللہ تعالی نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان دیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا۔ اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرمایا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی، تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ حیلہ بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند ہوز بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں ہوز میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئی ہیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو سنیچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے۔ نمبر ایک، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ نمبر دو، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ نمبر تین، اور کچھ وہ سرکش نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خدا بندی کی علانیہ مخالفت کی اور شیطان کے حیلہ بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور مچھلی کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر نالت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مست ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زار و زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالی نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے کا اجمالی بیان تو سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے جس کا ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرما دیا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ شیطانی ہلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالی کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر نالت فرما دے وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اصحاب الہ کے اس دل ہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑے۔ اللہ عز و جل ہمیں شریعت مطہرہ کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی علمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکے محکے مدنی ماحول میں باکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں، اپنے شہر کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں

عمل کا جذبہ دے، ہمیں نیک پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا. یا اللہ عز و جل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا. یا اللہ عز و جل ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہر مسلمان کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، بے جا مقدم بازیوں اور ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر، ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما. یا اللہ عز و جل زیر گنبد خضرہ جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت، جنت البقیہ میں مدفن اور جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام نیک جائز دعائیں قبول و منظور فرما. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں ہمارے ہیں جس کی غلامی میں مواقع نظر آئے. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، پوری آرزو اور بے قصو مجبور کی. قال الله تبارك وتعالى في شهر حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. رات دن رحمت برستی ہے جہاں پر جھوم کر، رات دن رحمت برستی ہے جہاں پر جھوم کر، ان طوافِ کعبہ کے رنگی نظاروں کو سلام، ان طوافِ کعبہ کے رنگی نظاروں کو سلام، ان طوافِ کعبہ کے رنگی نظاروں کو سلام. دور کر دیوار کعبہ سے جو لپٹے ہیں وہاں، دور کر دیوار کعبہ سے جو لپٹے ہیں وہاں، ان سبھی دیوانوں سارے بے قراروں کو سلام، ان سبھی دیوانوں سارے بے قراروں کو سلام. جگ مگاتے گنبد خضرا پہ ہو روشن درود، جگ مگاتے گنبد جگمگاتے گنبد خضرا پہ ہو روشن درود، مسجد نبوی کے نورانی مناروں کو سلام، مسجد نبوی کے نورانی مناروں کو سلام، غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پر کیف ہے، غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پر کیف ہے، غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر جھوم کر کہتے ہیں عطار نظاروں کو سلام، جھوم کر کہتے ہیں عطار نظاروں کو سلام، اے بیابانِ عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.